الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تبارك وتعالى في مقام آخر الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك الذين يدعون نار رغبا ورهبا وهم لنا راغبون. صدق الله مولانا العظيم. بلغ العنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نظم بدیع سلم کہ جہان خوش قصیدہ است بیت القصیدہ نعت جلال محمدی است اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هر کس کے در دہان بود او را زبان صدق ممدوح او محمد و آل محمد است اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچگین روچ در تقویم اسلام برای امت اسلام و مسلمین جهان یک روزی بسیار با عظمت و روز سرنوشت ساز و روز تاریخی. روزی که بعد از وداع ماه مبارک رمضان بعد از خودسازی و در کوره آزمایش الهی در رابطه با استیلا و حصول تسلط و غلبه بر خصائص بشری و نیل درجات و بلندی های بسیار پرفراز و عظیم و وطا متصف و متخلق کرک به اخلاق ملکی و فرشتگی و با رعایت شؤونات صیام و روزه رمضان و ادای حق تلاوت قرآن که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن عجین بودن این دو چیزا با هم دیگر، تناسب رمضان با قرآن و تناسب قرآن با رمضان اعلام فرمائینید. که هر دو به مسیر تقوا، تقوا یعنی چی؟ وتی جند نفس نفوس پاک سازی از خصائص و خوی های نکوهیده و زشت و خصلت های پلید و شیطانی که به علت وجود نفس اماره و سرکش غیر مهذب و غیر تزکیه شده در وجود انسان هر آن محتمل است که انسان سرزد ببند، با روزه گرفتن ماه مبارک رمضان و صیام رمضان و ادای حق قرآن عظیم در تلاوت قرآن در نمازهای شبهای رمضان در تراویح و نمازهای نافله وتش با خویها و خصلتها و صفات عالیه انسانیت و کمالاتی که آیانا در صف فرشتگان و برخیا بعضیا برتر از مقام فرشتگان مقام دین تو آیانا به مقام عروج بسیار بالایی که شاید او دا پر ملک هم ریزش بکمت واند و تا عروج دیند و دنبال ای پیمین ما یا ای روز در اسلام تقویم اید گوشک بودتا و در مقابل اید اید الازها به نام اید فطر. اید چرا؟ و فطر چرا؟ اید به این خاطر که انسان در نتیجه بازگشت به سوی خدا در ماه مبارک رمضان. در پایان رمضان کاملا عودی کتاب، برگشت، بازگشتی کتاب به سوی خداوند متعال. و خداوند متعال هم در مقابل به سوی ای بنده منیب و بنده ای که به سوی خدا بازگشته و برگشته از معصیت و گناه و نافرمانی و پاک سازی کته و به مقام خود سازی رسته و نفس صاحب تزکیه مالک بوده، مصداق قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا قرار گرفته، حقا یقینا خداوند فرمانی رستگار و کامیاب بود آن انسانی که آیا و تا تزکیه کرد. این یک توجیه قد افلح من تزکا. و شک در اینه که فلاح انسان و کامیابی انسان در هر دو عالم، چه دنیا و در عقبا، مرهون پیروی از اوامر و دستورات الهی که نتیجه ای پیروی و اطاعت نجات حد اقل ای جمله بعد تاکید بکنم که حد اقل ای نتیجه بازگشت به سوی خدا و اطاعت از فرمانهای الهی و فرمان بری و اجرای فرمانها و احکام الهی، حد اقلی نجات از آتش دوزخ و ورود به بهشت برین خداوند رحمان جل علا شان. ای حد اقل انت، حد اکثر و اعلای خدای متعال و وقت بهتر زان که چه انداز بازند. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ای انسان، نفس اماره و شیطان ای دو عنصر پلید که همواره با تو قرین و همراهند و در کمین تو نشتگند تر شکار بکنند، ترا به زخارف و نیرنگ های مختلف دنیا سعی کنند که منحرف از راه راست و صراط مستقیم و دستورات الهی قرار بدهند. ولی بزان قرآن فرمانی که نهیت زندگی دنیا در مقابل آخرت مگر یک وسیله فریبنده، وسیله فریبی. آنچه در دنیا از رنگارنگی ها و نعمت ها و لذات و شهوات و انواع مختلف چیزهای قابل استفاده دنیا در انظار تو مسلمان خودنمایی کنند و نفس و شیطان ترا عادی مکشند، ملتفت کنند که به ایشان ترا با ایشان درگیر بکنند، ایشانی چنگ کا بتی بدن هر جا آویزان کنند ترا باید بکشند، مواظب ببه. که حقیقت ایشین که ایشان اسباب فریبند، ایشان امکانات و وسائلی هستند که تو از ایشان در جهت رسیدن به تکامل مقام والای انسانیت استفاده بکنه. ایشان اسبابی هستند، اهداف نه هستند، مقصود نه هستند، شان توفیلی هستند، ایراه هستند، منزلگاه سر منزل نه، منزل دیمه. تو توانه با استفاده خوب از این امکانات الهی که در این دنیا در دست رستو قرار گرفتگند، از مال، منال، جاه، رتبه، پست، مقام، قدرت، ثروت، نفوذ کلام، تسلط و حکومت و اقتدار در جهت خیر به نحو احسن طبق برنامه قرآن، خدا و سنت مصطفی علیه السلام استفاده بکنه تا در زمره ملائک و فخر فرشتگان قرار بگیره. اگر غیر از اشی تو از این نعمتهای دنیوی خدا دادی به طریق دیگر استفاده کرد، جز وسائل فریب چیزی نه هم برای تو، بزن که قدرت های پوشالی دنیا تاریخ شاهدیم و العصر ان الانسان لفی خسر. کجایند کاخه های تمدن ایران باستان، روم باستان، و تکنولوژی اندلس و ممالک مترقی دیگر؟ و کجایند قهرمانان اهرام ساز سرزمین مصر؟ اما بچار کعبه بنای خلیل خدا ابراهیم و علیه الصلاة والسلام و علی نبینا و علی جمیع الانبیاء بعد از گذشت صدها سال، هزاران سال، این خانه ساده که با سنگ و گل بنا کنه بودد، علی رغم مرور زمانها و فرو ریختن حوادث و آمدن مشکلات زیاد بر آیی تا مروچی بر پا و بر جا اشتاد اگو منتا و دلهای قلوب مسلمین از اقصا نقاط دنیا مثل محور مغناطیس قطب شمال به طرف وقت جذب کن تو کشید. تمدن کورش آثار باستانی به صورت خرابه های و ویران شده در کنار شیراز به چشم یایند تو نظر یایند و همین پیم دنیای دیگه که من بنا ندارم مثال بیشتر بجنون که وقت زیاد بگرون عزیزانی، ولی چرا ای کاخهای فلک خراش و محکم اساس و بنیاد مروچ اصلی چنان نمنتا و کعبه ابراهیم سرپایند؟ ادا نیتانی فرق معاملیند و ادا برای اظهار غرور و عجب و خود و نمایی اصازک بودگند، ادا برای خضوع و سرشکستگی و تسلیم اسلمت لرب العالمین و بر مبنای اخلاص نیت و عقیدت با خدای سنگ های ساده بر زمین ارکنه بودند. بس مسلمان عزیز، خداوند تو فرمایینی که ای اسباب دنیا، امکانات دنیا، از سیر تا پیاز، از کوچک تا بزرگ، هرچی تصور کنه اگر چشان درست مطابق برنامه الهی استفاده میکنه، شان وسیله فریبنده اید که در جلو تو جلوه نمایی کنند و زندگی واقعی زندگی آخرت و کامیابی اصلی اشینه اند که تو به یک پستی برسه، به یک اقتداری برسه، به یک ثروتی برسه. مگر قارون در ثروت دست کم داشت؟ تو به یک زیبایی و جمال و حسن صورتی موفق به از طرف خدا بازور بازو کهرمان قدرت زمان ببه. اشی نهن کامیابی اصلی اشی این که من زحزح عن النار، هر کس روز قیامت از جهنم دور دارگ بود و ادخل الجنه و به بهشت برگ بود فقد فاز، یقینا بزانید که آکامیاب بود. حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه وقتی که از دست انسان شقی عالم هستی پیامبر اسلام علیه السلام فرمانی که دنیای دو شقی بزرگ بود، یکی قوم سمود احیمر قدار و دومین کسی که حضرت سیدنا مرتضای لحیا محاسن مبارکا ریشه های مبارکا ای علی تیبا ایتی سر خونان خضاب و خون آلود گند، زمانی که با ابن ملجمه دست پلید و ناروا شمشیر مسموم بر فرق مبارک پیشانی پاک انسانی که وقتی که آیی در بارگاه ربوبیت با خضوع و اظهار تذلل و بندگی خاصی که مختص به مقام حضرت امیر المومنین علی مرتضایت به خاک نیاز جبین سایی که به درگاه خدا سریعی رکوت و همین جاها شمشیر وارد بود و خون سرازیر بودن طبق پیشگویی رسول خدا علیه السلام محاسن مبارک با خون رنگین بودن و حضرت به زمین کرد کلمه ای که چه زبان در حد چیه فرمانید توی؟ فزتو چیت؟ چیت؟ زانده؟ فزتو و رب الکعبه، فزتو و رب الکعبه. چرا؟ که بودی معشوق، بودی محبوب، اتصال و ارتباطی پیدا بود و تی محبوبش یعنی شهادتی در آغوش گرفت. این درس بزرگی برای من و شما که ارزش‌های معنوی و اخروی هست. در ظاهر چی؟ به تعبیر من شما فنای مرگی، اما در تفکر انسان وارسته و مقدسی که با خدا رابطه پیدا کرده این مرگ مرگی نه بلکه همانطور که خداوند فرماینده ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. از یک حیات با ارزشی برخوردارن که در مقابل احیات این حیات یک زندگی بسیار پوچ و بی ارزشی دنیای. کامیابی آخرت هست. تو زمانی کامیاب ای مومن عزیز که ملائکت الرحمن رضوان جنت و ملائک زیر فرمان رضوان تی دست مانند داماد بگرند تو طرف ببرند در کنار صدها عروس آماده شده و در انتظار از قبر حوریان بهشت رو ببرند تو بنندینند. لیس السعید الذی دنیاه تسعده تسعده لیس السعید الذی دنیاه تسعده ان السعید همانا حقا ای مردم سعید و خوشبخت سعادتمند شخص نه که آی دنیای مال و منال و ثروت و جاه و رتبه آیا به سعادت رسیدن به تعبیر مردم. ان السعید الذی ینجو من النار سعادتمند همه انسانی که روز قیامت چه جهنم نجات حاصل بکنه. کامیابی از آیی که با آمدن الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها در طول سال زندگی شما خداوند ذوالجلال نسیمهای رحمت در برهای خاصی در حال وزشند شما و تارا به آماده بکنی برای استقبالا از بزرگترین لحظات ماه مبارک رمضان است که در ایرما شما تراویحانی تا هم ملائکه با افتخار به شما شرکت بود. در لیلت القدر جبرئیل به شما دست داد. چه ماه با عظمت و شبهای عزیزی روزهای با عظمتی از دست رفتن دوستان. همیشه شاعر گوشی که دل بکا علی الاطلال و داری وذکر لمن خا بان من خل ومن جاري وازر الدموع نحيبا وابك من اسف الا فراق الليال ذات انواري. شهر شهر بها ليلة القدر التي شرفت حقا على كل ليل ذات انواري. وفي التراويح للرائحات جامعة من المصلي ومن القانت القاري. اگر تو در چشمهای بد عشق داره، اگر تر گریه ایت، اگر تو توانه عشق بریچه گرا و آد دنیایی دوست احباب کشتو جدای من و آیا این قدر ارزنده نه که برای آنی جدایی فراق تو عشق ریز ببه. جا داری که تو ای پیمین با نورانی نورانیتین و نورانی شبانی جدایی ها برای جدایی شبهای قدر، برای جدایی شبهای قیام و روزهای سیام و لحظاتی که در نماز تراویح شما دستان یک جا جمعتند و بعضی به قرائت مشغولت، بعضی به قنوت و دعا و عبادت مشغولت، با این ارزش‌های معنوی و فیوزات الهی که مثل ابر نیسان یا بوگشه که مانند باران به صورت رگبار در این ماه به سوی زمین و بر به سوی مسلمین و مؤمنین و رمگویان لا اله الا الله محمد رسول الله سرازیرتند. به این پیمین شفا و لحظات و این برکات جدایی باید گریه بکنه. ولی خداوند رحمان الزانتا که دلهایی که با آمد رمضان مسرور و خوشحالتند، انسان های عارف به خدای با جدای رمضان چنان غم زده بند که اگر من آن سرم مرهم نوازش های روز عید ایر مکنون چه بسا که آیان از غم جدای رمضان جان بدهند تو سکته بکنند تو نابود بند. به این خاطر خداوند لیلت الجائزه و یوم الفطر به دنبال روز رمضان مقرر فرمایند که تو باوتی تزکیه توبه به خدا رمضان مروچی افطاری کده للصائم فرحتان، فرحتون عند فطره و فرحتون عند لقاء الرحمن. او کما قال علیه السلام روزدار دوتا سرور داری، دوتا نوید و مجده عالی دارید، یک خوشحالی و یک مجدگانی و بشارت موقعی که روزه تمام کند. ولی تکمل العده تعداد رمضان کامل کرید. ولی تکبر الله علی ما هداکم صبح که حرکت کنید تکبیر گویان به سوی مصلی بر این توفیق شما را رهنمود فرمایین، رهنمایی فرمایین برای توفیق داد برای ادای وظیفه ایزه الهی روزه در ماه رمضان. ولعلکم تشکرون و تا اینکه شما انسان های شکر گذار بینید. خداوند اعلام فرمانی ملائکه جزای کار گفتی کاری انجام داده ای چیند مزدی چیند فرشته عرض کنه پروردگارا فدا خطاب کن ای احجام ای اهل اهل مصلا شما مروچگین جمع اتها هر چیزی درباره باره دین بلوتید آخرت بلوتید من به شما مرحمت کنو بدون برو برگرد. اما در مورد امور دنیا هر چی شما بلوتی من نظر کنو، اگر گندو که شما وتی خیر و مصلحت دنیا اگر ضرر و لوتته بدی ممکنه شما دپ چگلته گو به جای خیر لوتته گو بدی چیزی لوتته گو ورما شما سر بدی نیارون خیر را بقرر فرمایم. ارجو مغفورا لکم در حال بر بگردی که شما آمرزیده و بخشوده بخشک بودگی عف عمومی اعلام بیبروچی خدایا ما را در زمره همان قرار بده. حضرت مورق العجلی یکی از بزرگانت یه روزی عید نماز جمع اتحا که نشتگد و وتی بغل دستی دوستی مخاطب کو مشتی ای عزیز قسم بخدا یرجو هذا اليوم قوم کما ولدتهم امهاتهم مروچی چنی مصلی عیدگاه ادهی چنان پاکیزه و بی آلایش برگردن به خانه ها که گویی تازه مروچی از مادر به دنیا متولد بود تزاییده بود تگن هنچو پاک و صافن چه گناه خدایا ما را از همایان قرار بده. حدیثی تا یادا و امام زهری کلام تا هم یادا که رب العالمین خطاب کن به جمع فرمانی لی سمتم عبادی ای بندگان من لی سمتم شما برای من روزدار بودید و لی سلیتم بخاطر رضای من شما نماز ادا کو فرج او مغفور لکم برگردید حالی که شما مغفرت کنه بودید خدایا ما هم مرای خطاب رو چی کار بدید. پس اید به ای خاطرین که اوائل کرم و احسان الهی شامل حال بندگان بند قطع یا بی الینا مرحبا نیم مر وحت ریا ریح السبا. مولانا فرمانی که ایمه خوشی تو دوباره برگشت بازگشت از که بطرف مایده با خدا احسان ها و الطاف مخصوصی که مختص مؤمنان در مروچی روچا تو یه دگه فطر و این خاطر که تو مروچی به دنبال رمضان افطار کتا یه دگه مؤمن دو فرحت یکی روز عید فطر انت که شامل حال ای نوازشان و شادمانی دوم روزدار اما زمانی که بعد از مردن و بعد از حشر شدن و دوباره زنده شدن عند لقاء ربه او الرحمن او كما قال عليه السلام وقتی که باللقاء پروردگار رود بودی با خدای دربار باریابی شرف حاصل کند خدا من متعال فرمانی بیا روزدار بیا روزداری که در حالی که دیگران اهنن روزخاری کو جلو چشم تو ناراحت بوده تو دلگیر بوده تو انواع و اقسام چیزهایی که آنوارت به چشم دیستن اما منی فرماناتی زبان سر مهرگی رو تگرد تو وقتی لبو دندان نجم بیندن به روزخاریا و از بس که برسنه بوده من خدای دیست که کفک بر روی لبهای تو وارد بوده سفیدی حتی خشکی که لبانی سرا بیا که مروچی من ترا خوشحال کنم و تیگی لبهای خشکا با زلال بهشت با شربتهای جنت منشان در کنم ای رزوان روزدارم پیداگند یالا برو به پیشوازشان با سینی های پرست رنگا رنگ غذاهای بهشت جلویشان برو با شربت ها به پیشواز روزداران به شتاب ای رزوان رزوان حرکت کن با ولدان بهشت با مامورین بهشت ایشی اینکه یارن تعارفش کنن وقتی ای لیوانانا شربتانا و این نعمتانا و رنگا رنگین سینیانا جو روزداران دارن همانطور که ما شما تعارف کردین با زبانی پر مهر و محبت تر با وصیتی پر افتخار تر تعارف کنن کلو و شربو هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه بیایید بفرمایید برید و بنوشید در عوض روزهایی که پشت سر شما در طاعت و عبادت و روزه و نماز و فرمانبری خداوند متعال پشت سر گذاشته پس اید به این معنا اید فطر است ز نسیم جان فزای تنه مرده زنده گردد ز کدام باغی ای گل که چنین خوش است بوید اللهم صل علی محمد و علی آله و صحابه و بارک و سلم. ادامه قبل از اشی که بقیه مطلبی که تمام کنگی رو به اتمام ادامه بیدون چند تا اطلاعی هم از طرف ستاد برگزاری نماز عید که تقاضا کنه بود از برادران شرکت کننده در نماز عید فطر و برهنمایی های جوانانی که از طرف ستاد حفظ نظم و امنیت عیدگاه را به عهده دارن توجه کنن در محل خطکشی ها با راهنمایی که می کنن بنشینن تا بعدا موقع نماز صفا نظم داشته باشد و در پارک وسط نقلیه در محلی که راهنمایی می شود همکاری داشته باشند. و بازم طبق معمول همانطور که شما استحضار دارید در ای پیمین موارد برای رفع برخی از مشکلات اقتصادی در امور و شؤون دینی و مذهبی از وجود شما عزیزان همورا استفاده بوده و استفاده بودگین. خداوند متعال انشاءالله که شما گذشته همکاری ها و کمک های مالی ها که در نمازهای جمعه تمام ماه ها گذشته و به خصوص در ماه مبارک رمضان که برای امور دینی و مذهبی به خصوص برای کار این مسجد که بسیار کار سنگین و عظیمی که از توان ما واقعا بالاترین ولی فضل الهی و همت والا و با ارزش شما و غیرت دینی شما مسلمین بوده که این کار خداوند بود لطف تا ایده ها رسیم تا و این شرفش من نصیب فرمایم تا عزیزانی که تعیین بودن برای کارا سریعا حرکت بکنم و چلو نظم ها به هم مجنند و توجه داشته بگم من باقی مطالب را عرض کنم تا این کار خاتمه پیدا کن نماز رو بی انشاءالله با صلوات و درود بالایت اللهم صلی علی محمد و آله و صحبه و سلم. زهار سات زمان گر نجات می طلبی درود گو به جمال محمد عربی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. چون معمولا روزهای عید ما همچون احساس کنیم قبلا البته بود که انشاءالله حالا نیستیم برطرف بوده و قبلا احساس بوده تعدادی از عزیزان در طول سال چنان عمل کنند که گویی هیچ نظارت الهی بر سر آیان نیست، هیچ قدرت فوق العاده بر آیان مسلط نهند، در بودی مسائل شؤون دینی به خصوص چنان بی مبالات رفتار کنند که انسان مسلمان که بگندی به حیرت کردی در واقع. ولی همی عزیزم تعدادی از شما موفق بر روزهای عید به دلائلی در این جمعه پرشکوه شرکت کنند، باز هم ما ممنون و از خداوند متعال آرزومندی که میگو آیانی خطایان و لغزشان در گذر بکن تو همی آمدن آمه بپذیری تو می ایایگا ایایگی بکن که دیگه برگردگی می بیچی دوباره. ولی دوستان من جمعه هم عرض کن و مروچی به خاطر ایشی که از دور و دراز افراد آیند عرض کنون به خدمت شما که بزانی که مخصوصا رمضان روشک ندارک رمضان بیتفاوتی و بیتوجهی گناه بسیار عظیمید. احادیث کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ایک نبی پاک علیہ السلام منبر ہر سے پہلے سرا کے پای مبارک ایر کو آمین گوشت صحابہ بعدن جس کو وجہ دعا گو نیستا کہ تو آمین بوشت چرا کہ آمین بمانا استجب خدایا قبول بفرما کئی دعا کرے گا تو آمین گوشت فرمانتی شما ندیس جبرائیلیات وقتی اولی پہلے سر من پاد ایر کو جبرائیل گوشت کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعوده حلاک بود یا دور بود از رحمت های خدا کسی که رمضان یعت و گذشت و رفت اما آیا چونی هیچ احساسی نکد که رمضان با غیر رمضان فرقی داری و این ماه تا انسان باید وقت بسازید حد اقل در این ماه با توبه و انابت بسوی خدا جز منیبین و مراجعین و برگردندگان به درگاه خدا ببین و تا پاک سازی بکن برای آینده. باز هم همین ماه تا هم بودی خدای نکرده بلا تشبیه و گل بروی شما اهل مجلس بودی باد گساری و مخاری بودی بدفیری و بدعمالی ادامه داد ای پیمین شخص رمضان گوست و مورد عفو بخشش قرار نگفت ظاهر که چیم بخشش نبی دیگه رواتی در ذهن و یاد که شب قدر که جبریل با ملائک وارد بی حدیث یاد تا صبح که ملائک ایوشی الرحیل ملائک جنب بیدت گوشه دنیا میشمه لحظه کوچ چرا خدا فرمان تا سلامون یاد تا مطلع الفجر فجر رو تلو کده فرشتگان جمع بند مکه موزمه کابه مشرفه یا جبریل جست کنن جبریل خدای شپا چه کار کو فرمانی که رب العالمین رب امتان محمد علیه السلام تران نظر خصوصی فرمایند و انعامهای عظیمی دادند مغفرت ذنوب فرمایند بجز چند نفر آیش با هم محروم بودن الشقی و من حرم رحمت الله فیها او کما قال، بدبخت کسی این که در رمضان در برخی روایات در شب قدر از رحمت خدا هم آیی محروم قرار دهد. فرمانی چند قصر محروم بودن، یکی شارب الخمر شراب خور، و دیگری آق الوالدین نافرمان پدر و مادر، و سومی المصارم. قیل و ما المصارم؟ قال المشاهن، انسان کینه توز و کینه دار، شطر کینه که نسبت بوده مسلمان برات کینه بدلن تو آی سینه، آینه صفا و محبت نبی همیشه پر از کینه گه آبخشگ نبوده. خدا نجات بدن چی صفات زمین میا. من آمین گوش که کسی که رمضان بیه تو انگه شستشو مدن و تا گوه و اولی حالا بمانی واقعا حلاک بود و دور بود از رحمت خدا. دومی پله سرا که من پادر کو جبرئیل گوه که ای پیغمبر علیه السلام، هر کس که تی نام نامی و اسم گرامی ها بشکن تو درود بر تو صلوات رحمدن آیم حلاک واتی. من گوشت آمین صلوات بانی درود بانی اللهم صلی علی محمد و علی وسلم. سومی پله سرا که ما پادر کو جبرئیل گوش ای پیغمبر ای محمد علیه السلام، دور بود از رحمت خدا یا حلاک بود کسی که پدر و مادری هر دو یا یکی از آیا به سن رسند که ایشی خدمت بگن تو جا داخل جنت ببید، اما بازم به علت و نافرمانی از پدر و مادرا یه شخص به بهشت داخل نکوشی هم حلاک بود. حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقه طیبه طاهره المبرأت من فوق سبع سماوات، کسی که از بالاتر از هفت آسمان آیه طهارت در قرآن نازل بو، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. در شان الصديقه عائشه رضی الله عنها نازل بود آیه پاکی و طهارت. فرمانی که نبی علیه الصلاة والسلام منزل تها متی خانه تها، من داشت پارچه پاره شده ایون پینه جدوت سوزن چه دست کبت تاریکی تا هرچی دست بوشون کو تلاش کو گیر نیاد. ناگاه همین لحظاتا پیامبر بزرگوار اسلام تشریف فرما بود، وارد منزل بود، از نور سیمای اطهر نبی اکرم علیه السلام ونی اتاق چنان نورانی بود که من و تی سوزن دیس پیدا کو، و از خوشی من خوشحال بودون تبسم من لبانی سر ظاهر بود. پیغمبر علیه السلام مرشاد فرمی عایشه چرا تبسم کنه خوشحاله؟ من گشتی یا رسول الله چرا خوشحال مبی؟ عایشه دختر ابو بکری که خدایا چی سعادتی داتا در کنار چین پیامبر عظیم و شانی قرار بگیرید که دارای چین عظمت و ای محاسن و زیبایی هند. عایشه صدیقه فرمایی قسم به خدا زلیخای دزگوهارا یوسف حسن دیوتی دستان کفانش برد، اگر منی آقا و سرور زیبایی بیدیستی آیا و آیا خنجر بودی جگران جده بودی قلبانش پارا کتگد از محبت و زیبایی و عشق رسول خدا علیه السلام. پیغمبر فرمانی عایشه آیا زانه که کسانی هستن که از این دیدار گندگا قیامتا محروم و آیا بی بهره اند؟ من گوشت وای ویلا یا رسول الله آچه شوم و بدبختانی اند که چیگه سیمای اطهر چهره انور از جارت محروم بند. فرمانی تی کسی که رمضان بیه تو رمضان قدردانی مکن تو گناهی بخشنگ مباد، کسی که رمضان آیه خصم بید، کسی که رمضان آیه دشمن ببید. پس اید چیه؟ ایدن عزیزان رمضان تها پاکسازی و مقبولیت و نیل درجات عالیه. سلام بر شما روزداران رمضان، سلام بر شما نمازگزاران ماه رمضان، تراوی خانان ماه رمضان، سلام بر شما تلاوت کنندگان قرآن کریم در نمازها و غیر نمازها. سلام بر شما کسانی که در نمازهای تراویح شبهای رمضان عشر اخیر شاهد زمان عشر اخیر رمضان شما پیدا باش که در هر شب سبای عشر اخیر رمضان در شهر شما در روستاهای شما این ماه شاهد چندین جلسات ختمه های قرآن در نمازهای تراویح است. سلام بر حفاظ قرآنی که 30 جزء قرآن خدا در دل داتگند و توفیق تلاوتش در رمضان حاصل بود و امامت در نمازهای تراویح. سلام بر مقتدیان نماز تراویحی که ملائکه حضرت القدس در جمع آیا مفتخرانه شرکت کو. سلام بر اعتکاف نشینان ماه رمضان اعم از خواهران و برادران. عید، عید قبولی عبادات و طاعات عزیزان. حضرت علی مرتضی رضی الله عنه شب عید گریه فرمایند. حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی رضی الله عنه شب عید گریه فرمایند. فرمایند تی که ای کاش ما بزانتی که من المقبول و فنهنی بنده قبول شده در شب رمضان ماهای رمضان که این که آیه ای عبادات سیام و قیام و تلاوت ها در رمضان قبول بود تگم به درگاه خدا تا ما آیه تبریک تهنیت بگشین و من المردود و من نافن و عزیه و کاش ما بزانتین که پذیر کسی که قبول نبود تگو رد کنگ بود تا پذیرش ده اگر نبود تا که این که ما با آیه تعزیت و تسلیت ها بشه تا بین آیه تسلیت پیش کنیم. واقعا آکه در رمضان قبول مبی آ تسلیت بشه شایسته تره چه آیی که آیی تمام خدای نکرده زندگی و موجودی به تاراج برک بی تو آیی تمام افراد خانواده از بین برو. خدا هر مسلمان از این خسارت دنیا و آخرت حفاظت بفرمانی ما رو تماما. روز عید یکی را واجه خدمت سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خدمت حضر و چارده واجه نان خشک و ما چندها روز پیش لباسه های نو تدارک گندیم. چندها روز پیش ما وقتی گوشت و پلو و چلو و بریانی یعنی انتظام میکنین. اما مرد تعجب کو که حضرت سیدنا مرتضی حیدر کرار رضی الله عنه نان خشن و خشک میل فرمای نگین. آیی گوشت که واجه مروچی عید و ای نان عید و چنین غذا فرمانتی که های عزیز مگر عید در پوشیدن لباس های نرم و زیبایند؟ مگر عید نام خوردنی ها و نوشیدنی های لذیذند؟ عید برای کسی که آیه طاعت و عبادت پذیرفته بوده به درگاه حق تعالی جل و علا. از این جهت ضمن ایشی که من به همه شما این توفیقات بزرگ الهی ها تبریک و تهنیت عرض کنون شما توجه ها معطوف کنون بشی که در ضمن باید مروچی روچی یک ادا باز برای استغفار حاضر بین، برای طلب مغفرت حاضر بین، خضوع کنیم به دربار خدا که خدایا ما غرور ندارین، ما ظاهر عمل تو توفیق دا ما انجام دا جهت سفاس گذاری تی این نعمت حاضر بودتگین و چشم براهی که تو مارا جز مقبولان بکنه جز مردودانی مکنه. آیه ای که من تلاوت کو همی آیه باره حضرت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمانی من نبی پاک جس کو که یا رسول الله ای آیت که والذین یوتون ما اتو و قلوبهم وجلا کسانی که انجامش داشت داد آن چه انجامش داد ولی در این حال آن دلان لرزانتن خراسانتن که آیا یک روچی به خدا برگردن لذا ترسنده که ما چی انجام داتا آیا ایشا همایانک شرابش وارتا شراب خور و دزدانا. قال لا يا ابنت الصديق فرمایتی نه ای دختر صدیق ایشان آیا نه بلکه ایشان کسانی هستند که روزه دارن نماز کنن صدقه دهن اما باز هم بر مبنای خوف و تقوا از خدا ترس از عدم قبولیت حراسانن که مبادا آنی ای عبادت پذیرفته نبودن همشانن که باز هم سعی کنن بیشی بس نکنن که ما روچک داشته رمضان گوست دیگه ما راحت برسیم دیگه نماز شکری رمضان گست و تراویح این چو ست ساعتی نماز میں سرا دور بو شکر گری سای پر رنگ میشه گان رمضان حلاص بودتا. اگر بازی دل به این خبر خورسنده دلهایی ها که بریان از جدایی رمضان کسانی هم که با این همه که روزه شده داشته حراسانند که آیا شاید قبول مبند و چکار کنند باز هم کمر همت بندند زانند که خدای رمضان و خدای شوال یکی فقط شوال خدا و رمضان خدا یکی، یا نه معاذ الله گشته را خدای شوال غیر از خدای رمضانه، خدای ذیقعده ذیحجه ماهای دیگه غیر از خدای رمضانه؟ عزیز من وزان مواظب بو، قرآن فرمانی اولائک یسارعون فی الخیرات، ای همه مطیع فرمان برداران که عمل صالحش کتا، بازم آیا سرعت کنند سبقت گرند نیکیان نیمگا، و یدعوننا رغبا و رهبا، و در بحال علت بیم و امید می دربار دعا و فریاد کنند، و خدای نیمگا آدارای رغبتن تو سبقت گرگ کوشش کنند. پس امیدوارم که خداوند متعال جل علا شانو مار شما را ای توجه هم عنایت بفرمانی که ای ارزش هایی که توفیقی بوده ایشانا جه بیارین و آینده یا همودگا بپایین. عزیزان محترم، واقعا جای مباهات داری، پیشرفت های دینی اجتماعی سیاسی که خداوند متعال در این بره از زمان نصیب ما شما کردگند، دولت مردان صدیق اگر در راه پیشرفت مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و ایجاد رفاه اجتماعی شما فعالیت کنند، شما پیشوایان دینی، علما، شما رهنمایان، روحانیون و مسلمین باوتی مالک و مکان، باوتی دعای خیر، شما دینی پیشرفتان اتها الحمدلله فعالیت کنند. جای بسی مباهات من شکر گزارم که این سالا دوستان گزارش داتا 21 مسجد تها 42 حافظ قرآن حضور داشته، یک تالی دیگری سامع و نماز تراوی پشت حفاظ برگزار بوده. مبارک بر شما، تهنئت بر شما. ای علاوه بر روستاهای حومه شهران که مده هم در خیلی جاها ای وظیفه الهی با ایشان و عظمت برگزار بوده، بیش از 70 الی 80 مرد و زن ای ماه تا در تنها در شهر چابهار مرد و زن اعتکاف نشتگند، جنینا لوگان تا مردینا مساجد تو. ای ارزشان به وسیله همت روحانیت و علما به دست یافتگند. قدر نعمت ها الهی ها، قدر علمایا، قدر انسانهای خیرا، قدر مردان نیکوکارا که برای شما امور دین و دنیا خدمت کنند بزانید قبل از اشی که چه دست ما برمند. ما شما علمای ارزندهی در این منطقه داشت، کجا این شخصیت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه که خدایا آی روحا شاد بکند، چه در خدمات زاهدان از زمان قبل از تشریف برگ مولانا عبدالعزیز دوستانی پیر مردان دوستکنی بخاطر دارند، و زاهدان فیلیا ما شما در بود و دی مسائل مذهبی بچارین کجا رسده. مولانا شهداد تیمی شخصیت فقیه بزرگوار در سراوان ما شما داشته از دستین داد. مولانا عبدالله روان بوده تیمی شخصیتی ما شما در پیشین داشت از دست داد. هر کس رود عزیزان من نماند کسی نه حتی که بمانی برا همیشه. میشمه جگر و دل و قلب همین ماه رمضان با فجیترین علمناکترین درد جدائی و رحلت و وفات دردناک یک دانشمند عزیزی شیخ احمد سیاد دردناک بودن تو چه دست داد. ولی عموماً ما مردم مرده فرستیم، تا زندگان با ارزش در میان ما هستم ما شما آنی قدر نزانیم. وقتی که چه دست روند نعمتهای الهی عموماً انسان هنچشین تا در نعمت خدا مستغرق قدر نعمت نزان، نعمت صحت، نعمت مال، نعمت ثروت، نعمت خوشحالی، نعمت امنیت، نعمت رفاه، نعمت های مادی مانوی قدر نزان. این طبیعت انسانه. وقتی چه دست را نزان افو چقدر من افت بوده. لذا سعی بکنید دور محور روحانیت و علما برای حفظ وتی ارزش های مذهبی و دور محور مسئولین دلسوز نظام برای حفظ ارزش های اجتماعی و سیاسی و امنیتی در این میهن عزیز اسلامی انسجام و اتفاق و دیگه حفظ بکنید. چیزی که من شما را ارزش دن نشمه انسجامند، تجمعند، اتحادند، به پای سخنان علما و روحانیون نندگند. من جدا مباهات کنم بر شما، آفرین بر شما بزرگ مردان زمان که با این جمعیت گسترده و با این جمع باشکوه، با این شرکت دشمن شکن و فعال از دور و دراز بایستی ماوتی شهر محوریه تا جهبیارین و در این بیمین مناسبت ها و دی مذهبی تجمع ها هرچی بیشتر در این مرکز متجلی بکنین که آنچه در روستاها ها بوجودیه چندان بازتابی ندارید، اما ماهواره های امریکایی شاید از این جمع روچی فیلم برداری بکنند، آنی زهره ترکید که در چابهار اینقدر انسان، هزاران انسان مسلمان پای سخن یک عالم روحانی نشستند و به سخنان خدا و رسول گوش دهند و مراسمی در عنوان نماز عید فطر مبارک انجام دهند. و ایشی هم که میشم حیات اجتماعی، سیاسی و دینی ایم پیمی انسجام و اتحاد دوربتی علما و پیشوان مذهبی بیمه کن، تضمین کن. اگر خدا نکرده متفرق ببین، دشمن یک یک مار شما را مورد هدف و شکار قرار دند که امیدواریم خدا من دشمنان اسلام مرادان را نامراد بکند. و قبل از اشی که ما این ترفندانی هدف قرار بگیرین، خداوند وطی آیانی و سینه و مغزان را وطی قهر و غضب گلوله و موشکانی هدف قرار بده. همین ترتیب عزیزان که رمضان شما در نمازهای جمعه چقدر شرکت شما فعالت، من انتظار دارو انشاءالله و دی همین شرکت فعالا بعد از رمضان هم حفظ بکنید. خداوند شما را حفظ بکند، خداوند شما را مسرور بکند، شما انشاءالله مغفور و مسرور شده بر بگردید و همواره در تمام مرادها دینی و دنیوی انشاءالله با مراد و موفق و معید ببید تو صحیح و سالم بمانید. و دشمنی که برای ما و شما و برای اسلام و مسلمین می ناراحتی روشه انتظار تها دل وشکن تو به سر برگی، انشاءالله خدا تعالی آیه مراد پلیدا به گور آیه همراه بکن تو ببارتی و آیه نامراد بفرمانید و اسلام مجد و عظمتا علا رغم خواسته دشمنان خدا من تا عبدالعباد حفظ بفرمانید. در این فرصت من دیگه وقت تمام و دی مطالب تا همه داد تمام کنون در این رابطه و نقطه آخری که من نجون تذکر بدهون به طور تذکر مسئله انتخابات که ما شما به زودی انشاءالله در پیش داریم. مجلس شورای اسلامی شما زانی که دارای چه اهمیت ویژه‌ای اند و کسی که از هر شهرستانی به عنوان نماینده مردم در مجلس رو آب تنهایی آیکین چهره در واقع چهره کل موکلین آ شهرستان و منطقه اینت که او دا به معرض ظهوری در مجلس بلند بی در انظار نمایندگان سایر نقاط یک میهن اسلامی. لذا با توجه به اهمیت مجلس شورای اسلامی، با توجه به اهمیت و ارج دادن به ارزش‌های والایی که خود شما دارید، با توجه به شخصیتی که شما هر یکی وقت برایت قائلی تو الحمدلله تمام با شخصیتی انشاءالله خدا شما شخصیت‌های مادی و معنوی بالاتر ببارد، ای مسئله در نظر بداری تو از میان کاندیداهای نامزدهای تأیید صلاحیت شده کسی ها به مجلس باوتی شرکت فعال در روز انتخابات کنار صندوق ها و دشمن شکن و مایوس کننده آمریکا و ترفندهای آمریکا در هم شکننده ترفندها و سرمایه گذاری های امریکا با اوتی شرکت فعال که بکنیدی آیا مایوس کنید انشاءالله رعیانا تا تنها و تنها چون یک نماینده از این شهرستان رازمایان چند نفر که تایید بود دکن بهترین مفیدترین صالحترین دور دیده ترین کاردان ترین کلاس دیده ترین و همه کسی ها که شایستگی و لیاقت بهتر دارید در بود دینی و مذهبی شما برای شما مردم خدمت بگند یا حداقل ضرر به شما دین و دنیای مرسینید و بعد حد اعلی خدمت ارزندهی بگند و نه تنها ملت دولت را از وقت راضی بگند که علاوه بر ایشی پایا پراتر ایر بگند در راه رضای خدا برای خدا قیام بگند تو عمل بگند و حض حقوق ملت و مردم و منطقه دفاع بگند و مشکلات عنوان کد بگند و خدمت لیاقت داشته ببی. اگر هر رایی که شما دید ایشی در رابطه با گستردگی شرکت به حال شما باشون که بایستی شرکت کنید، تکلیف شرعی که شما تمام شرکت کنید برای راه دیگا که هر رای شما که به صندوق رود یک بمب اتمیه که بر فرق آمریکا و دشمنان اسلام وارد بید و ثانیان هر رای شما یک امانتی بزرگی الهی که در دست شما این اگر این رای در شما دست خوش گرایش های فامیلی صرف بدون صلاحیت طرف صرفا فلانی منی قوم پارتی هست یا چون منی قوم و پارتی تایید نبودم من چه کنتا آدگر اسلحه گا به ناسالح رای دیون و به تفکرات دیگر شما اگر این رای به فرد داد که فردا به وسیله آیی شما دینی امور لطمه بگندند شما دین لطمه بگندید اسلام صدمه بارد نظام لطمه بگندی و مذهب لطمه باشمه وقتی شما بزرگترین خیانت و جنایت مرتکب بودگی و خلافی فرمان خدا شما گروه عمل کده که اد امانات الى اهلها خدا بشته امانتا به آیی اهلا برگردینید و شما به اهل که نداد یقینا در برابر خدا همه طرح احضار کنگ بی که مجرم در دادگاه دست بسته حاضر کنگ بی و مورد باز خواست خدا قرار گیری که شما با بودن فرد اصلح چرا به صالح یا در مقابل صالح و ناصالح چرا به صالح و نداد ناصالح و داد مشمه مردم ها بسر گوشتک حرکه دست چرپین دستا پوتی گیوارا موشی وزن چه دگره گیوار اگه دست رو گنینه ور چه دگره گیوار مشلا و دی دیوالی بموشی بهتر دیوال حاکان چار بکن وشترین چه دگره گیوار در آمده دا زانی من چی بشه کنه ای خدا تو زانی من حق ادا کنگو موتی حق ادا کنگو تا حق ادا کنگو لوچید و مردم شما شاهدی که من حق ادا کو و خدا گواه تو که من حق ادا کو و انشاءالله که مردم آگاه و فهمیده یاد و انشاءالله بشار افرادی که آیان عوامل دست نشانده شیاطینند و با تبلیغات فریبنده شروع در شما رایان منحرف بکنند به کسانی بدهند که آیانی وجود برای شما اجتماع برای شما محیط برای شما دین و دنیا مایه ضرر ببید برای شما مذهب واسه خطر ببید آری ما شما ران برند و شما براد ببند دست تا به بدرانی بجنید و قدر رابطه بکنید به همه کسی بدهی که آیی رای ای امانت به جایی برود که او دا حق انتی و اهل انتی امیدوارم که انشاءالله در در روز 18 اسفند ماه انشاءالله که مروچ شروع بود اول اسفند مروچی بکنم اول مروچی 18 روز دیگه روز موعودیت که شما بابتی شرکت فعال هم مشت محکم ها به دهان آمریکا بجنید و دندانان خرد کنید هم تمکار بیهوده که با ترفنده ها بدون داشتن آن محورهایی که اسلام رو گشته و رهبر عزیز برای ما شما مشخص کردن لطید که به مجلس پاد ایر بگم به نام نماینده مردم و تمام تک تک مردم در برابر این نظام و در برابر خدا قیامت مسئول قرار دادن، آپ می مردم راه ندهید، مجلس ها با این رأی ندهید و متحد و منسجم به فرد شایسته ولایت از دیدگاه دینی و مذهبی و کارایی اجتماعی و سیاسی درای بدید تا که برو تو انشاء الله موفق و معید بوید و شما توانید باوتی انسجام توانید ای پمی فردی راه بدهید. اگر متفرق بودی تکه تکه بودی بهرو کتن چند جا ها کتن رو بزانی که مشکلات دنبالا خیلی چوه بزرگان. امیدوارم که خداوند متعال جل علا شانو مشم بیداری و آگاهی همورا حفظ بفرمانی. در پایان من از عزیزانی که خدماتی برای آماده سازی مصلا انجامش داده و زحمتش کشیده باید تقدیر و تشکر بکنو. از طرف واد، از طرف ستاد برگزاری نماز، مخصوصا برادر عبدالله دهواری که واقعا زحمتی کشیده، تشکر و قدردانی کنگی بی. و همچنین از برادر محترم شهداد و محمد آفرین و سایر برادرانی که با دوتی تانکرها شخصی در آب پاشی و آماده سازی ایدگاه همکاریش داشته تشکر تقدیر کنگ بی. و از جوانانی که در حفظ نظم و امنیت و آماده کنگ محیط ایدگاه همکاریش کده و از ستاد برگزاری نماز اید هم من شخصا تقدیر و تشکر کنم و امیدوارم خدا من ای عزیزانا هموارا برای ما حفظ بکن و می تمام جوانان و جوانان برومند اسلام و خدمت گزار اسلام مسلمین قرار بدن. و در پایان من از لازم زن و از جناب سرهنگ خوارزمی فرماندهی محترم منطقه و سرهنگ حبیبی معاملات راهنمایی و رانندگی و همی بهم سرگرد محمودی و جناب سروان نجاتی فرمانده محترم پاسگاه مرکزی و تمام پرسنل نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی در حفظ نظم و امنیت و همکاری های لازمی که مبذولش داشته کمال تقدیر و تشکر داشته بمون. و در پایان هم دو تا اطلاعی هم با عرض معذرت مختصر عرض کنم. یکی از طرف نیروی انتظامی یا اطلاعیه ای که متن مفصلی داری ولی خلاصه ایش این که با عنایات خاص و توجهات خاصی که مقام معظم رهبری یا مرزول داشته دستور دیگه بود مقام معظم رهبری که فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی دستوری فرمانده که از تاریخ 22 بهمن ماه تا 6 ماه مهلتی تا این کنگ بوده برای کسانی که دارای اسلحه و مهمات غیر مجازن، تفنگی، تیری، پشنگی غیر مجازی آن که را هسته و جواز و مدرک ندارند اشان توانند در این مدتا به هر پاسگاه و منطقهی که ها پایگاهی که ها تحویل بدهند و هیچ گونه پیگردی نسبت به این مسئله از آیا انجام نگیری و هیچ گونه یعنی گناه و تقصیری آن سرائر کنگ نبی و باز خاصی نبی، فقط این محبت ها بکنن تو این اطاعت ها داشته و همکاری داشته و در مقابل این به این فرمی تکمیل بی و با شخص ها رسید ده یک بی که شیعوی تحصیل فلان تاریخ ها تحویل دا و بعد از آیی تواند برای گرفتن جواز تلاش بکن تو دنبال برو تو جواز بگیری. و تا این مدت ها تا این کنگ بودتا اگر کسی وطنی اطلاعی ها دیگری ها هستن آیی هم آگاه بکن از این اطلاعی محتوایا و آیا هم تشویق بکن برای کارا که این فرصت مغتنم ها و این ضرب العجل و مهلت ها شیه مغتنم بزانند که بدیهی که بعد از انقضای این مدت مسلمان برخورد قانونی کنگ بید آوهدی باعث ایجاد مشکل بید. امیدواری که انشاءالله دوستان این مسئله با اهمیت ها مورد توجه قرار دهند. از طرف دکتر بزرگزاده رئیس محترم مرکز بهداشت چابهار یادداشت دیگه بود که با توجه به بارندگی های اخیر و وفور پشه ناقل مالاریا مرکز بهداشت چابهار در نظر داری که کلیه مکانهای مسکونی در سطح روستاها بر علیه بیماری خطرناک مالاریا سنپاشی بگه و همچنین به علت شیوع بعضی از بیماری ها مثل سرخک در منطقه کلیه کودکان بر علیه هفت بیماری مهم و خطرناک سل، سیاسرفه، دیفتری، گزاز، فلج اطفال، سرحک و هپاتیت نوع ب واکسینه بکن. لذا تقاضا کنک بوده که به سن شما رسینک ببی که با مامورین در این مسائل انشاءالله همکاری بکنن و مامورین مرکز بهداشت ایشی در جهت سلامت و صحت شما و فرزندان شما و جوانان شما و که آینده سازان کشورن انشاءالله مفید و مؤثره.